Я яшчэ калі ў дзяцінстве жыў тут у суседняй вось вёсцы нарадзіўся і рос. Лахаўка, малая лахва. То столькі было таства кнігаўкі, кулікі розных усіх відаў. Качак всіх відаў уносіліся хмарамі, так сказаць, балоцінкі все заняты, папасы, лугі, все кругом аж гаманіла. Цяпер ось асушылі, задамбавалі, холдер зрабілі, праедзеш кіламетраў 10 па гэтых дамбах, добра, калі кулічка ўбачыш, кнігаўку дзесьці, качку.